Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.7 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Començarem amb el primer saxofonista del programa, escoltant a Houston Person. Aquest, a part de tocar en grans bandes com les de Don Ellis, Eddie Harris o Cesar Walton, va construir la seva reputació com a líder en una sèrie de gravacions per al segell Prestige en els anys 60. El 1990, el seu enregistrament en Ron Carter, Something in Common, va guanyar varis premis, entre ells un com la millor gravació de jazz independent. La música de Person va començar en grans trets de soul, que ha anat evolucionant fins a arribar també al blues i, com no, al swing i al hard bop. L'escoltarem amb el seu últim treball, anomenat Moment to Moment, que per a mi no sols és una de les seves més aconseguides fites musicals, sinó que també és un dels més meritoris CDs de jazz que es van editar l'any 2010. L'acompanya amb una aportació també absolutament magistral Terrell Stafford amb la trompeta, el guitarrista Randy Johnston i el piano de John DiMartino. El nom del tema que escoltarem, Blaker Street. Thank you. Nascut a Panamà, Danilo Pérez va començar la seva carrera a l'edat de 3 anys. El pianista es troba entre els músics més destacats del nostre temps. En quelcom més d'una dècada, la seva distintiva barreja de jazz i folklore panameny li ha donat un reconeixement internacional. L'any 2002 va rebre una nominació al millor pianista de l'any. El CD Central Avenue, The Journey o Motherland que hem escoltat tenen nombrosos premis. El seu disc Panamon va ser denominat una obra mestra del jazz i fora escollit com un dels 50 discos més importants del jazz piano. L'acompanyava Regina Carter amb el violí i la veu i el baix de Richard Bona. Thank you. trompetista Dave Douglas, una música que recorda amb alguns dels seus treballs el trompetista Lester Bowie, un altre jazzman de grans tocs avantguardistes, sempre inquiet i experimental. Hem escoltat a Dave Douglas amb un dels seus primers treballs, en aquest cas l'anomenat Stargazer. Seguirem amb la cantant Shirley Horn, una veu lleugerament greu i suau, majoritàriament especialitzada en les balades, que va cridar l'atenció de grans gegants del jazz com Miles Davis. El CD, anomenat I Remember Miles, que escoltarem, n'era, de fet, un tribut al gran trompetista. El solo de trompeta, que a més va acompanyant i adornant en contrapunts la veu de Shirley Horn, és la de Roy Hargrove. Nothing's plenty for me. I got no car, got no mule, got no misery. Folks with plenty of plenty got a lock on the door, 'cause they're afraid somebody's gonna rob 'em while they're out making more. I got no lock on the door, that's no way to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me. 'Cause the things that I prize, like the stars in the skies, are all free. 'Cause I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. Got my man, got my song, got my Lord. They can steal the rug from the floor, that's okay with me, 'cause the things that I prize, like the stars and the skies, are all free. I've got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. Got my man, got my song, got my Lord. We'll be right back. saxofonista i clarinetista imprescindible per entendre l'evolució del Dixieland de Nova Orleans cap al jazz més modern, una de les figures més emblemàtiques i estimades del jazz. Sidney Bechet, acompanyat de Teddy Brooker, amb la trompeta. La gravació està feta a París, ciutat per excel·lència de Sidney Bechet, on va viure i es va convertir en una autèntica llegenda i institució del jazz. Els seus concerts a aquesta localitat han passat a la memòria històrica de tots aquells que van tenir la sort d'assistir a algun d'ells. No en va, a la seva mort, van batejar un carrer de París com la Rue de Sidney Bechet, carrer que curiosament es crea amb la Rue de Louis Armstrong. Canviem radicalment d'estil i anem al funk i a l'electrònica amb el bateria Bill Cobham. Thank you. Els grans de la percussió del jazz els hem d'anar a buscar a mitjans del segle passat, època on brillava Gene Krupa. Existeix un dels grans, però, de la segona meitat de segle que es va fer amb un nom propi. Billy Cobham va néixer a Panamà el 1944 i és un referent inevitable del jazz rock. Participà al Beaches Brew de Miles Davis o en la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin. El seu primer treball en solitari, Spectrum, de 1973, segueix sent avui un àlbum de culte i un dels millors discos de jazz fusió mai editats. Hem escoltat d'aquest LP el tema Red Baron. Va haver-hi mecenes que van fer possible grans obres d'art, com els membres de la família Medici de Florència. Gràcies a ells existeixen grans obres d'art i artistes immortals com Donatello o Miguel Ángel. Existeixen també les muses, normalment dones que han servit d'inspiració artística, però també existeix una categoria superior, que és aquella que combina el mecenatge amb la seva qualitat de musa inspiradora. No tenen un nom específic, però gairebé podrien dir que sí, van ser deesses. I aquest va ser el cas de Nika. Kathleen Annie Panonica Rothschild de Königswarder era filla d'un banquer d'Anglaterra i d'una baronesa hongaresa. Nika es va casar amb un francès als 22 anys i se'n va anar a viure a França. Durant la Segona Guerra Mundial treballaria personalment per a Charles de Gaulle com a espia en els serveis secrets francesos, organitzant també la resistència a la invasió nazi. El 1951 es divorcià i emigrà a Nova York, on residiria la resta de la seva vida. Multimilionària, extremadament culta i amb gran experiència mundana, es barrejà en el circuit cultural novaiorquès. La nit la hipnotitza i es converteix en amiga i protectora d'alguns dels músics més importants de la història del jazz. Tots els dies, en amagar-se al sol, es va repetint el ritual que l'acompanyaria fins a la seva mort el 1988. Al volant voltaria els clubs per escoltar jazz. D'aquesta manera, una blanca, distingida i dona milionària es va barrejar amb els negres marginats d'Estats Units, com Lionel Hampton, Art Blakey, Bud Powell, Coleman Hawkins, Sonny Clark, Charlie Parker, Tommy Flanagan, John Coltrane, Charles Mingus, Miles Davis, Sonny Rollins i, sobretot, Thelonious Monk. Nika va donar als jazzmans habitació, menjar, diners, advocats, roba i tot el que els negres d'aquests anys tenien vetat. Els músics que no tenien on viure arribaven a fer-ho a algunes de les seves pròpies mansions. Els seus metges els atenien, menjaven gràcies a ella i va arribar a formar part dels sindicats de músics. El seu protectorat va permetre que molts jazzmans transcendissin i fins i tot sobrevisquessin gràcies a ella. Expliquen que portant a Thelonious Monk i a Charlie Russe a un concert a Baltimore amb el seu cotxe, en una de les parades, un empleat del bar cridà a la policia. És molt sospitós que dos negres vagin amb una blanca en un gran cotxe. Allí Monk es va resistir a l'arrest i la policia va començar a pegar-lo amb la porra. Nika va saltar enfront de Monk perquè no li fessin mal a les mans i van anar a parar tots a la comissaria. Allí van revisar l'auto i entre les coses de Monk trobaren marihuana. perquè Thelonious no fos pres, la baronesa va dir «Això és meu». Anys de gestions judicials la van salvar de la presó. Gran pintora i fotògrafa, els músics de jazz que va conèixer els va fotografiar i els preguntà quins eren els seus tres desitjos per editar un llibre. Una editorial francesa complí pòstumament el seu somni editant el llibre. Hi ha fotos insòlites i els desitjos dels músics expressats en una amistosa intimitat. Allí Coltrane confessava: «Volguera tres vegades la potència sexual que tinc». Miles Davis ironitzava: «Vull ser blanc». O el gran Josh Coleman, que somiava ser la meitat de bo que és Byrd. Parker, un altre dels seus grans protegits, va morir molt jove a una de les seves cases, als 34 anys. Allí van ser els seus últims dies, quan ja ningú podia cuidar-lo, sense ningú lloc on viure, a causa de la seva inestabilitat emocional consumit per l'alcohol i les drogues. Quan Byrd ja no tenia on volar, només Nica el va acollir. A més d'un exemple de vida, compromís i bohèmia, Nica, sense ser compositora, ens va deixar tota la música que va ser gravada gràcies al seu protectorat com a mecenes i com a musa, com Panònica de Thelonious Monk, Nica's Tempo de Gigi Grice, Nica's de Sonny Clark, Nica's Dream d'Aura Silver, Tunica de Kenny Dorham, Blues for Nica de Kenny Drew, Nica's Step Out de Freddie Redd, Inca de Barry Harris i la genial Thelonica de Tommy Flanagan, entre moltes d'altres. Thank you. Oscar Peterson amb el seu piano tocant un dels temes dedicats a Nica més famosos, Nica's Dream, composat per Horace Silver i en aquest cas genialment interpretat per el gran pianista. Nascut a Bilbao, Víctor de Diego és un dels saxofonistes de la península que més aconsegueixen embaladir-me. La seva espontaneïtat i sensibilitat en els directes difícilment deixen indiferent el seu públic, ple de trets dels grans mestres del bop, amb un so satinat i ple de swing, els seus treballs tenen la màgia del so aparentment senzill, però plens de virtuositat i encant. Els seus 5 CDs, publicats fins ara, han merescut premis de l'Associació de Músics de Catalunya i alguns més a part de l'obra El seu nom. Ha format el combo amb el seu germà Juan de Diego, anomenat de Diego Brothers, i que compta també amb la notòria pianista Elisabet Raspall. A part d'aquesta producció, les seves aportacions a formacions com a Sidemen s'apropen a les 50, amb músics com Sean Levitt, Phil Goods, Javier Colina, Carles Benavent, Perico Sanbeat, Idrish Muhammad, Jeff Ballard, Iñaki Salvador, Kevin Hayes, Al Foster, etc. L'escoltarem amb un tema magistral del seu CD Iracho, en Rai Ferrer al contrabaix, David Gómez a la bateria i el solo de Jordi Bonell amb la guitarra. Acabarem amb Lee Ritenour, un músic d'enorme prestigi, nominat a 19 Premis Grammy. Els seus inicis com a professional van ser als 16 anys al tocar per primera vegada per al grup de pop The Mamas and the Papas. Alumne de Joe Pass, reconeix a Wes Montgomery com la seva principal influència, que va anar derivant cap al funk, fusionant amb els ritmes del Brasil, per desembocar en rock i blues, la qual cosa li va permetre convertir-se amb un dels guitarristes de sessió més complets del món. L'escoltem ja per acabar amb el saxofonista Bill Evans. Gràcies a tots per la vostra escolta i atenció. A reveure.